سورة طه درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدل فرعون قومه وما هدى وأدل فرعون قومه أو گمراهك فرعون خپل قوم لرام وما هدى ولاري ورتا ونخودلا همیشه د پاره د مشر کار دای چې د کشرانو د پاره او د خپل تابعدارو د پاره د کامیابی او د بهتری لار الټی. قران داسې کتاب دی چې د انسان ته د تربیت ورکولو د پاره داسې لار او طریقه خی چې وګوره کمو خلکو چې د بلای د دنیا او د بهتری او د غوروالی د دنیا د چا د پاره کوشش کړی دی نو د هغې حال ته په دنیا کې وګوره څنګه سبب د خوشحالۍ وګرځېده او دغه رنګې چې د بهتری او د غوروالی کوشش یې کړی دی د آخرت ژوند وله هم الله تبارک وتعالی د نعمتونو نصیب کی. خو فرعون داسې مشر و چې په خپله هم ځان غرق او د ځان سره یې هغه خپل تابعدار هم غرق کړ او تباه کړ او فرعون به دا خبره کوله لکه څنګه چې په سورة المؤمن کې سورة الغافر ورته هم وایي 29 نمبر آیات کې راځي وما اهدیکم الا سبیل الرشاد زه تاسو ته نه ښیم مګر لار نیغه لار برابر تاسو زما ملګرتیا کوي نو لارې ورته برابر سو الله تبارک وتعالی وي په خپل هم د دنیا په لحاظ سره ځان غرق کو تباه کو او د آخرت په لحاظ سره اومه الله تبارک وتعالی فرمایي سورة الهود کې یقدم قومه یوم القیامت مخکې به وي د قوم خپل نه پر ورځ د قیامت باندې فاوردهم النار نو بو بزی دی لرا اورتا نو دا آخرت په لحاظ سره اومه او د دنیا په لحاظ سره اومه وګوره د خپل ځان او د خپل قوم دپاره ها د هلاکت کورې ولټو یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اے بنی اسرائیلو قد انجیناکم تحقیق نجات می در کتا سلرا من عدوکم د دشمن ستاسو نه وواعدناکم او وعده مې وکړه تاسو سره جانب التور الایمنه په هغه طرف ته کوئی تورخی طرف ته ونزلنا علیکم المن او نازل کړه موږ په تاسو باندې تورنجبین وسلوا ونړزان. الله تبارک وتعالی د بنی اسرائیلو متعلق دلته د نعمتونو خبره کوي چ الله تبارک وتعالی درمانی سمره نعمت کو ګورا تاسو دشمن کته چې تاسو په مخ کې باندې تبا کېدا نو د هغه دشمن نه تاسو الله تبارک وتعالی نجات دل درکو چې تاسو ته مختلف قسم عذابونه رسول او مختلف قسم تکلیفونه دته رسول نو دا وړو کې نعمت ته ها چې تاسو نه د ظالم بچال نه نجات نصیب کو اغه مستاسو په مخ کې باندې هلاک کله څنګه چې سورۃ البقرہ کې تیر شو او اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون غرق میکړه فرعونیان او تاسو ورته قتل نو د دې وجنه یو د نعمت چې الله د دشمن نه دل نجات درکو او اغه دشمن ستاسو د سترګو پړوان دی باندې تباه شو او هلاک شو. دارنګي نور نعمتونه چې الله تبارک وتعالى تاسو سره واده وکړه په طرف ته کوئی تور خي طرف ته الله تبارک وتعالى موسی عليه السلام د تورات د ورکولو د فاره خپل ځان سره کوبلو او کله چې الله تبارک وتعالى کتاب او قانون ورکې دا د الله ډېر لوی نعمت دی. قران ته وګوره څومره لوی نعمت دی چې کله د نفاس او شریعت په یو ملک شروع شي ته د هغه ملک حالت ته ګوره الله تبارک وتعالی په هغه ملک کې بیا تا ته هغه نخي نخانې وښیي چې یاره وګوره د قرآن د نفاس او د شریعت لاندې د ژوند تیرولو کې د دنیا سمره لوی غورواله دی او د آخرت په لحاظ سره سمره لوی غورواله دی. نو الله ولا قانون ورکاو دا هم د الله تبارک وتعالی عظیم نعمت دی چې تا ته لار سمئ ځکه چې سړی په تیرو کې او چې کله د تیارو نه تا ته رڼا میلاو شي نو سړی ډیر خوشحاله شي. شکر دی چې د تیارې نه راووتېدم، ټکره به مې خوړه، کندې ته به غورځېدم، چا دشمن به تبا کولم، د هر څه نه تا ته رهنمایي وشي، رڼا درته وشي. نو دغه عظیم نعمت. او دارنګې ونزلنا علیکم المن والسلوى او نازل کمنګا په تاسو باندې تورنجبین او نړزان د خوراک ته پاره سنوم چې کله د دریاب نه پوري وتل هیڅ شی نو. موسی علیه السلام ته وی د خوراک ته پاره سنشته، الله تبارک وتعالى ولا تیار خوراکونه راولېګل. د الله احسانات ځان تر مخې ته کوي، د الله انعامات موږ ځان تر مخې ته کوي. نن په موږ باندې د دې سر د اختو نه راواخلې تر د ګوتو د نکونو پورې د خپو الله یې کینو کچ سړی ځان ته خیال کوي. ته به وایې چې دې په دې نعمتونو کې داسې غرق روان دی چې لکه دریاب کې دن نه سړی په د دریاب په دن نه ایسه کې سړی روان یو ګیر چاپېنه دا دریاب ټول دا الله تبارک وتعالى نعمتونه د سړی نه چاپیر شوي. داسې په نعمتونو کې مونږه ډوب پراتی و الحمدلله. دا الله لاک لاک په کروڑاو په ارباو شکرونه د الله تبارک وتعالى کې یو سړی سره پیسې نه خو چې صرف ستا بدن روغ رمټي او دا رنگ خپل کار روزگار په کول شي ته د الله تبارک وتعالى سوره نعمت ته که یو سړی سره کوه تمام حکومت یو سړی دا او دا ټول پیدا یو سړی دا ورکه چې تقریبا سو سوره ملکونه دلته لګیا دي کارونه کوي یو سړی دا ټول پیدا ورکا خو چې کله داغه په صحت کې سو وایي بچی دا مې نه دی په کار خو چې صحت کې صحیح شي. الله تبارک وتعالى تقسیم کړه د دنیا متونو خو انسان چې کم دی دینا شکر دی که دا سوچ او فکر سړیو کی چې الله تبارک وتعالى ستا په موږ باندې څومره احسانات دي او د قران دی احسان ته وګوره د نعمت ته وګوره چې دا راته الله رڼا بل کړې ده چې تاسو د تیرې نه بچي. غری ته وی په تاسو باندې ما تیار خوراکونه مې درکړه هغه ځای کې د خوراک څخه بندوبست نو او دته مې وی کولو خورای من طیبات ما رزقناکم د فاکیزه او اغنا چې رزق مې درکړه د تاسو ته ولا تدغو پیه او سرکشی مکوې پدې کې فیحل علیکم غضبی نو نازل بشی په تاسو باندې زما عذاب زما غصه و من یحلل علیه غضبی هغه څوک چې نازل شي په د باندې زما غصه فقد هوا نو تحقیق هلاک شو. الله تبارک وتعالى وی پاکیزه سیزونه مې دلته درکړو په دې پاکیزه او سیزونو کې تاسو اوسه د ځان نه تصرف مکوي چې سرکشی کوي هل حرمت پکې د ځان نه کوي هل حرمت ته الله پر رزق کې مکوا. الله چې کم سیزونه حلال کړی دی هغه ته حلال وایا، کم سیزونه چې حرام کړی دی هغه نه ځان بچو ساته، د ځان نه سرکشی مکوا او د ځان نه زیاتې مکوا. یا په هغه وخت کې د تیار خوراک کې چې دی کوم زیاتې کو هغه ته هم اشاره ده چې تاسو زیاتې مکوي فیحل علیکم غضبی او دا رنګ زمونږ تر د قیامت پور ټول خلکو لپاره تعلیم شو چې د الله د حلال او حرام را لېږلی دي پای کې د ځان نه حرام او ته حلال او حرام او ته حلال او ته حرام مو آیا دا سرکشی ده بغاوت ته د الله تبارک وتعالى نه فیحل علیکم غضبی نو نازل بشی په تاسو باندې زما غصه د الله په غصه کې چې څوک راشي آیا دا هغه د پاره بیا د خیر امید به د کم ځای نه د خیر امید دا هغه د پاره به د کم ځای نه چې الله تبارک وتعالى په غصه کې او سړی راشي نو دا هغه د غصې نه ځان وساتئ. خیر حل حرمت د ځان نه مکوئ چې دا حلال دی او دا حرام دی او دا رنګ دی الله حلال سيزونه د غیر الله په نوم باندې منختي مور کوي نظر د غیر الله چې ته د الله حلال سيزونه حرامای چې د غیر الله په نوم دی ورکه حرام شو. زمنګ په ملک به یو لسمی ورکولي دا دی یو لسمی پې دی چې مې خمیونه وو چني شي دا چې کم دی یو لسم ساروي دی چې ساروي کې مې کمې رانی شي دا دی یو لسمی روجي دی هر میاش کې به یو لسم روجنی ولا دا د لوی ځوان د پیر په نوم باندې مونږ روجنی وو چې په مونږ باندې دا غس سوري او دا غه چې کم دی مونږ سره مرستي او دا غه نه مونږ د خیر امیدونه ساتو نو دی یو لسمی روجي به نیولې دا رنګ وګوره ستا پسیون کې هغه ناستی گدنشین پاکستان زای په زای باندې نور ملک نور زینو کې اومه او خلک زی هغه ته په لکا او روپیل ته غرزی نظر د غیر الله ورکی دا ټول الله پاک وی ولی دا الله په حرام او حلالو کې دا الله حلال شي چې کم نه ولی حرامای چې ته د غیر الله په نوم ورکی او حرام شي ومن يحلل عليه غضب ياسوك نازل شي بده باندې زما غصه فقد هوا نو تاكي هلاك شو هلاكت تو غرزيده واني لغفار او زچ ما بخون کيم لمن تابا چا د پاره چ توبه وبا سيرا غرزي ما تا وامن او ایمان راوړو وعمل صالحا وعمل وکنه ثم اهتدى او بیا کلک شپ دی باندې الله تبارک وتعالى وي ز بخون کيم او سلور سيزونه ذکر کړو یودا چې الله ترا ګرځیدل نو چې کله د مسلمان مؤمن نسګونه وشي یو کړشی د ځلو ناواز راوخیږي دا د سوکړو په اخ کا ټیم کې اوس د ایماندار سړی نه خدا د چې الله تبارک وتعالى تر توبه ګار شي او یا الله تبارک وتعالى غلطی را نه وشوا او ستا په حضور کې زه توبه وباسم او بیا وزن بچ ساتم دارنګ کفر او شرک ته چانه شوی دی دغه کفر او شرک باندې د الله تبارک وتعالى تر وګرځي یا الله توبه مې دی د کفر او د شرک نه د غیر الله په نوم مې منښت ورکړی یا الله توبه مې دی پلان کې مې رامدد کړو یا الله په غیب باندې یا الله توبه مې دی یا تصرف مې بل چاله ستا ورکړو یا الله توبه مې دی توبه دی او باسلا ورسره دویم شرط وامن ایمان راړو ایمان چې د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې نیرا وړي تش په توبه خو نه کیږي تش په توبه نه بلکې ایمان براوړي چې یا الله دا توبه مې وباسله خو ستا دی یاري نه ده نو د الله نه یره شو او دا رنګ په الله تبارک وتعالى باندې ایمان چې زبدا شرک او دا کفر بیان نه کوم زبدا ګنا بیان نه کوم نو ایمان دې راوړو او ایمان دې خپل مضبوط وساته او عمل صالحا او عمل وکنه دریم شرط دا چې نیک عمل ورسره کوي د ایمان سره سره ضروری ده چې سړی نیک عمل کوي او نیک عملونه هغه ټول ارسو الحمدلله د قران او د سنت مطابق چې کوم نیک عملونه دي چې هغه دې وکړو الله تبارک وتعالى د لپاره ایمانې بخانی د تکي او سلورم شرط ثم اهتدى او بیا دې کلک شپ دې باندې امیشګری دې په وکړه چې امیشګری د دغه کفر او د شرک نه ځان بچ کو او ایمان در آورد او عمل صالح ته وکاو او پدې اوس امیشګری نو سلور خبرې ذکر شوې پدې آیات کریمه کې و ما عجلک او سسیس په تلوار را واستې تعالی را ان قومه کده قوم ستانه یا موسی اے موسی اوس د موسی علی السلام هغه مرحله مخکې ذکر شوه چې کله دشمن سره د سایرانو مقابله وا او بیا چې کم دې داغه نفس د فرعون دم کوي وی ساحرانو ته او د ساحرانو د ایمان راوړلو هغه جذبه او د هغې هغه عقیده او د هغې هغه مضبوطیا او بیا چې کله موسی علیه السلام بنی اسرائیل د ځان سره اخلي او روانیږي مخې ته دریاب او د شاته نه دشمن الله پاک وی دریاب او په خپل امسا باندې الله ورته لارې جوړ کړې هغه مرحله ذکر شوه چې دریاب نه پوری وتل نه نوري مرحلې دی راځي به ان شاء الله او څه ذکر شوی دی چې څنګه پوری وتل د دریاب نه پوری دریاو درګاونه اوس ما خلق چې د شرک او د کوپر نه موسی علی السلام بچ کول غختل وې موږ له داسې خدایان پکار نو دغه مراحل په کوم راغلي دی او دلته چې کومه مرحله ذکر کیږي هغه د دې چې الله تبارک وتعالى د تورات او دارنګې د خوراک او د سخا کغه بندوبس او دارنګې څوک چې الله تبارک وتعالى ترا ګرځي دا غي د پاره د توبې او د ایمان راوړلو د نیک عمل کولو او بیا په دې باندې د کلک اوسېدو نو اوس موسی علی السلام چې کله روان دی قوم وسره دی نو موسی علی السلام په تلوار سره د دینه مخکې شو نو الله تبارک وتعالى ورته وی ته څه شي په تلوار راوستې د قوم خپل نه ولی مطلب دا چې کله یو مشر د قوم نه بغیر د الله تبارک وتعالى چې سو پورې حکم نشوي او یا دغه رنګ د خپل کشرانیستا او ستا تابیداری او ته داغی نه جدا کیږي نو لازم باغی کې سو ټول پیدا کړي. نو تب سشی په تلوار سره راوستي جدا کړي داغی نه موسی علی السلام ته وی قال نو موسی علی السلام او هم اولائی دی دغری على اثری ما پس را روان دی، یعنی زما په قدمونو زما په اثر باندې وعجلتو الیکا او تلوار میں اکڑتا تھا یا ربی اے رب زمالی تردا دے دا پارا چتر رضا شے، یا اللہ زتا سکا دے دا پارا چی دخپل وعدے مطابق چی زر تر زر تا سکا را ورسم. قال فإننا نو فرمائل اللہ تعالی منگا قد فتننا قومکا تاکیک ازمائش کی واچو قوم ستالر من بعدکا پسترات لوستانا و ادولهم السامریو او گمراہ کړ دی لره سامری. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل لکه څنګه چې مونږه مخکي اشاره وکړه چې قوم نه جدا کېدل او قوم پرې خودل کې دی شي پکې څوک ټوړ پیدا کیو ما غوښو چې هغه ټوړ پکې سامر دغه کلی نومو او یا کې نسبت دغه سړی ته کیږي چې سامر والا. نو هغه سامری چې کم نه سچلو کو داغه بیان را روان دی چې وګوره الله تبارک وتعالى وی داغه د وجنا هغه قوم چې کم دی لمنګستا په امتحان کې واچو امتحان هغه سو چې هغه ولا راتلونکي آیاتونو کې ان شاء الله راضي چې هغه ولا غسخې جوړ کو داغه ذکر دی روان دی ان شاء الله. فرجع موسی نو واپس موسی علی السلام الی قومی خپل قوم ته غضبان اسفه غصناک او ډک تغمنا. قال نو وی فرمایل یا قوم ای قومه الم یعدکم آیا وعده نو کړی تاسو سره ربکم ربستا وعده حسن وعده خیستا افطال علیکم العهد آیا وګد شو په تاسو باندې زمانہ یا غواده ام اردتم یا تاسو اراده وکړه ان یحل علیکم غضب من ربکم چې نازل شي په تاسو باندې غصه د طرف د ربستا سونه. فاخلفتم نو تاسو خلاف وکړه موعد زماده نیټه نه زماده وعده نه. موسیٰ علیہ السلام ته چې څنګه الله تبارک وتعالى او فرمایل چې قوم مدل دل په ازمایش کې واچو او د وجې د سنا چې یو انسان چې هغه سامریو هغه په گمراه کړو نو موسیٰ علیہ السلام واپس شو او خفاو ځکه چې څومره مهنت یې کړو او کله چې دی یو سړی مهنت او بیا هغه مهنت چې تا د الله تبارک وتعالى د دین د سم خلقو د سمولو د فارق کړی او دارنګ سمره تکلیفونه دي تیر کړي نو لازمی خبره ده چې موسی علی السلام به غوسه کېده او خپوم نو کوم ته وای آیا وعده نو کړی تاسو سره الله تبارک وتعالى رب تاسو وعده خایستا هغه وعده د سوا چې زه به تاسو له قانون درکم او د هغه قانون مطابق په تاسو خپل ژوند تیروي چې هغه تورات او فطال علیکم العهد نو آیا وګده شو په تاسو باندې هغه وعده چی یا دیر شزیوی بیا اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام تاوی لس پی نوری کا سلوی خرزی اغا برابر شوی نا آیا تا دمر تاسو صبر نشو کولی چیز تاسو تواپش شوی ام اردتم آیا تاسو اراده وکړه ای حل علیکم غضب من ربکم چی نازل شی پا تاسو من نیخو صدر ربس تاسو فا اخلفتم موعدین تاسو خلاپو کو زماد وادی زماد نیتینا دمر صبر نشو کولی چیز تاسو تواپش شوی نو تاسو بیا په دې لګو ورځو کې داسې گمراهۍ طرف ته لړئ نو دی ورته سوی کالو ودي ما اخلفنا منګ خلاف نه دی کړی موعدک د وعدې ستا یا د هغه نیټې ستا بملکنا زمونږ په خپل اختیار باندې ولکننا حملنا لیکن پورته که منګ سامان او زارن سامان من زینت القوم د زیوراتو د هغې قوم نه فقدفناها نو منگا او غرزول اغی لرا دغ زیوارات لرا فکذالک القى السامرون دغ رنگی او غرزول سامری پور کی دی ورتا خپل عذر دا پیش کئی چه منگ کم زیوارات راوڑی و دزان سرا نو آغا زیوارات چه منگا سنگا او غرزول نو آغا زیوارات سامری را واغستل او غوری پی بلکو او دا غین اسخی جوڑ کو نغیت اشاره کئی اغا پور کی او غرزول نو دا کار زمنګ نه بلکې پدې کې ملوث چې کم دی زمنګ د خطا کولو لپاره زمنګ د گمراه کولو لپاره هغه سامری دی. فاخرج لهم عجلا نراوی باسو د دې لپاره سخي جسدا له خوار جو صدار چې هغه لره آواز وو فقالو نوی دي هذا الهكم دا ستاسو اله دی و اله موسی فنسیا او اله د موسی علیه السلام چې دی نو هغه هیر کړی دی موسی علیه السلام خپل اله لره. نو دلته ورته سامری اوس څه کوي چې څنګه زیوراتو نول اسخی جوړ کو او په هغه اسخی کې داسې ځایونه و چې هغې به آواز کوو لکه نن سبا کیلونې میلونې خلک جوړ کړي په هغې کې آوازونه لګېدلي. نو دغه رنګې ده ورله ومه څه داسې بندوبست وکړو او د ګمراه کولو دپاره د شیطان هم پوره مرسته ای. نو د خلکو د ګمراه کولو دپاره په هغې کې د آواز او دې ته دې دومره لوی جهاد د موسی علیه السلام ته خلکو نه کتل چې موږ د څومره غټو غټو مصیبتونو نه د موسی علیه السلام معجزې څومره غټې غټې ساحرانو ایمان راړو خلکو ایمان راړو. خدا دې چې الله تبارک وتعالی په سورة الانعام کې فرمایي کچر د جهنم نه کم خلک چې بیمانه دی او ایمان نه راوړي د جهنم نه واپس کم دنیا ته لعادو لما نهو عنه نو دی به واپس شي هغه کارونو ته کم کارونو نه چې دی منع شوي. کنی څومره معجزې ولیدې څومره چې کم دی نو د هغه ولیدل. خدا دی چې انسان له پکار دی چې الله تبارک وتعالی نه توفیق واړي. نبی علیه السلام به الله تبارک وتعالی نه دعا غوښتې ده چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا د زړونو اړوونکي یا ځکه چې په حدیث کې راځي دا زړونه د الله تبارک وتعالی بین اصابع الرحمن د الله تبارک وتعالی د ګوتو مثال نشته او نه څوک ورکولی شي. خو په حدیث کې راغلی دي چې څنګه دا ګوتې داسې اوړي راوړي داسې دا زړه الله تبارک وتعالی په خپلو ګوتو کې موږ ته پته نشته اړی راړی دی انسان. نو مطلب دا چې یا الله اړوونکي د زړونو ته زما خپل طرف ته دا زړه زما واوړی چې ستا طرف ته. نبی علیه السلام غون انسان د الله تبارک وتعالی توفیق ته محتاج دی. ولې؟ هغه هم د الله بنده دی هغه هم د الله تبارک وتعالی پیغمبر دی او پیغمبر د هر چا نه زیات په دې هرسنا کې چې زه د هر چا نه زیات نږدې الله تبارک وتعالی ته شم او الله ته نږدې کت په دې کې دی چې هغه تعجزي او هغه بندگی وکړي. نو د دې وجې نه دی سره د دې دومره دلایل او سره د دې دومره سیزونونه بیا هم دې خبرو ته واورېدل. مطلب دا چې توفیق د الله نه غواړی چې یا الله منګلا د نیک عمل توفیق او د ایمانداری توفیق د الله تبارک وتعالی د دین سره د اخلاص توفیق یا الله تبارک وتعالی منګله نصیب کړي. یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل قد و ادول فرعون او گمراه ک فرعون قومه قوم بل روا ما هدا ولا ری ورتون خودلا یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل قد انجیناکم تحقیق نجات می در کتا سلرا من عدوکم د دشمن ستاسونا وواعدناکم او وعده می وکړتا سرا جانب التور الایمنی ایمنا او په طرف ته کوئی تور خی طرف ته و نزلنا علیکم المن او نازل کوم په تاسو باندې تورنجبین والسلوا او نرزان کلو خری من طیبات ما رزقناکم د فاکیزه او اغنا چې رزق می در کړی تاسو ته ولا تدخو فيه او سرکشی مکوئی په دې کې فیحل علیکم غضبی نو نازل بشی په تاسو باندې زما غصه ومن يحلل عليه غضبي اسوك نازل شپ دماني زما غصا فقد هوا نتاكي خلاك شو واني لغفار او زبخون كيم لمن تاب بعد بار داغه چا چ توبه وباسي راگر زما تا وامن او ایمان راوړ او ایمان راوړ وعمل صالحا وعمل وکنه ثم اهتدى او بیا د کلک شپ دیمان دي وما اعجلك او سشی په تلوار سر را وستا لران قوم ک یا موسی د قومستان ای موسی قالهم اولای علی اثری او موسی علی السلام دی دغه دی زما په پسیر روان زما قدمونو پسی زما پسیر روان وعجلت الیک او تلوار می وکړتا تا ربی رب ای رب زما لتر دا دې د پارا چتر زاشه قال نو فرمایل الله تعالی فین ناقد فتننا قومکات منګه چیو تحقیق ازمایش کې وګرځاو منګه قوم ستاله را من بعد کا پس تراتلو ستانه و ادولهم السامری او گمراه کدی لرسامری فرجع موسی الی قومه نو اپش موسی علی السلام الی قومه خپل قوم تا غضبان اسفا غسناک او ډک تغمنا قال نو فرمایل موسی علی السلام یا قوم ای قوم زما الم یعدکم ربکم آیا وعدن وکړی تاسو سره رب تاسو وعدا حسنا وعده خیستا افطال علیکم العهد آیا وګد شو په تاسو باندې زمانہ وګد شو په تاسو باندې وعده ام اردتم یا تاسو اراده وکړه ان یحل علیکم غضب من ربکم چې نازل شي په تاسو باندې غصه د طرفه د رب تاسو نه فاخلفتم موعدی نو تاسو خلاف وکړو د وعده زمانہ قالوا نودي ما اخلفنا من خلاف نه کړي موعدك استاد وعدينا بملكنا بخپل اختيار باندې ولكننا حملنا لكن پورتک منغا اوزارا من زينه القوم اغه سامان د زیورات او داغي قوم نه پورتکړي ومنغا سامان د زیورات او داغي قوم نه فقدفناها نو غرزو منغا دي زیورات لرا فكذلك القى السامري نغرزول ديل رسامري پورکي فاخرج لهم عجلا نراوي باسو د دې د پارا سخي جسد له خوار جسدار چې دلر اواز او فقالوا نويدي هذا الهكم دا د اله استاسو یو بل توسو لګیدل و اله موسى او اله د موسى عليه السلام چې فنسيا نو هغه ارکړ د خپل اله لرا یا دې نه مراد سامیری شه چې سامیری خپل الهه ایر کو تاسو په ازمایښت کې وګورئ.